رحمان دا سقه ده د اوصات تابعین نه ده د په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې پیدا شوه. قال ان عمر ده فرمای چې بشک عمر رضی الله عنه خرج او ته فی رکب پیو قافله کې رکبن جمع در راکبن ده فی جماعت من الراکبین پیو جماعت اوڈل دسورو کی فیهم عمر بن العاص اپا دیکی عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہمو حتی وردو حوزن دی ورغلیو یو حوستا دا موز وخم حاضرو داو دا سنو ضرورت. فقال عمرن نو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ویلو یا صاحب الحوز اے دا حوز خاوندا حل تاریدو حوزا کا السباع آیا رازیستا دی حوز تا درندگان. نومر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ورتو یا صاحب الحوز لا تخبرنا اے دا حوز خاوند مونگت خبر را نکی فإنا نردو علی السباع وتردو علینا مونگ پا درندگان ورزو دی مونگ بان رازی. دی جوٹا مونگ آغی تا ورزو او زمونگ جوٹا تا دی رازی. دا عمر رضی اللہ عنہ دا قول مقصد داو چه مولادو خبر مراکوا که خبر دراکو کرا دینکو برابر دی زمونگ حاجش نیست سا خبر تا. نو په حدیث کې دلیل او پتوهارت د جوټه د سبا رواه مالکن دا حدیث امام مالک رحم الله ذکر کړي خدا مرسل منقطع دی. یحیی ابن عبد الرحمن اگر چې ثقه دی خود عمر رضی اللہ عنہ نه ده مونده. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نه ده مونده. دیکھو په خلافت د عثمان رضی اللہ عنہ کې پیدا ده. اباد کی چراغلی چې دو عمر کړي و د عمر رضی اللہ عنہ سره ناغی کم سقوط راغلے دے. نگورا حدیث با دلیل وے چی سور دا سبا عپاک دی کو حدیث ثابت وے حدیث منقطع او مرسل لے او دا حجت نوی. وزاد رزینو او امام رزین پا کدام سوا کری دی الفاظ وی قال بازو بزاد باد الرواد فی قول عمر زیاد کری دی باز راویانو پا قول دو عمر رضی اللہ عنو کی وینی سمیتو او ما وردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو چی فرمائی لی لہا ما خزد دی درندگانو دو پار آغس دی چی وی غستل فی بطونی ها پخپلو خیٹو کی وما بقی لنا او هغه چې باقی دی نو موږ د پاره دی طهورن پاک و شراب نو د سکول دی. د دې حدیث دا زیادت رستو را روان دی په حدیث د ابو سعید رضی الله عنه کې. لکه رستو حدیث لو ګورئ لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبرت طهور. خدغه حدیث دام ضعیف ده په اتفاق د علماو. ندسور الشباع بارکه دا حدیث دلیل نشي جوړې ده. ذکا حدیث منقطع دے وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الحياز التي تپوس کړه شو په بار د حوزن واکه بین مکه او المدینه تا چې په مند مکه مکرمه او مدینه منورې کړي تردو حسبا والکلاب دی ترازی در اندگان سپی والحمر اخرونا عنی تحری منها لددی حوزونونا او دسکول سنگدی فقالن وی فرمائی لها دی در اندگان و سپو اخرون دا پار ما حملت فی بطونیا اغا چی پور تے کی دی پخیٹو کی ولنا مغبرت وهور امون د پاراغ چې کم باقی پاتې شي غ پاکني ور حدیث صریح او چیرته د جو دلندگانو جوټه پاک ده اپدی کې ذکر د شوم راغله اعلان کې خو پلي تا ده و حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ بانتہا کمزور دے رواه ابن ماجہ د سند دا عبد الرحمن بن زید ابن اسلم نا نعجمعو علی ضعفه دا اسماء الرجال د علماء اجماع د په کمزور ای بانی او د په حدیث علما دلیل ننی سی نو دا حدیث هم سندن ضعیف دی وعن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ عمر بن الخطاب رضی الله عنہ نو روایت ته قال فرمایا لا تغتسلوا غسل مکوی بالماء المشمس باغو بو چې پنور ګرمي شي وي د نور ګرمۍ ته دی خي واغه ګرمي شوي فإنه بشکدا غسل پدی ګرمو بو د نور یورث البرسا دینه د برګي بيماري پیدا کی برګي مرز والا رواه الدارقطنیو اے یو بدی گرمی پاور دی گرمی کی اہو پا اتفاق درستی دی او دنور دی گرمو بو آرکی دا روایت راغلے دے خدا روایت ثابت ندے بلکه امام عکیلی و الا یسح فی الماء المشمس حدیث مسند ند صحیح په بارد غوبو کی چې پنور گرمی شوی یو حدیث مرفوع دا د صحابه اقوال دی نو دا حدیث سندن ثابت نده